tika na kumisa yo, kolo tika na sanjolado. Tika nga ina kumisa yo, tika nga ina netolado, tika nga ina sanjolado. Maruga motuye matina mokema, na ningi ina kumisa yo, tika nga ina netolado. Mona yo masia nanga, ezala nzete ya kio, na panda na kunya. Mona yo masia nanga, ezala mopanga monene, ya kukwe isa satana. Na kumwa libota na bikite, na kumwa noko na bikite, na biki na kumbo na Yesu. Kisya famasi logiko ebe sangito mombora esinde dirinanga olokuta kina katira ndela mpako inga maguta na yo oyo bolingo monene Yesu sina linga kina beba sina linga kina kufa yo biki singa ya Singa kina beba e, singa linga kina kufa e, okango linga ya ya. Oh my God.